بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كمان ترى شرنا بيلي mwezi wa Jumada al-Ula mwaka wa 1443 tukiwa Masjid Umar al-Faruq radhiyallahu anhu katika mji wa Shimon biidhnillahi ta'ala. Kuanzia kipindi hiki ambacho ndio tunaanza, tutasoma makala ala khuta as-salaf al-masir, ambayo ni taarif kwa kifupi tu ya kuifahamu ad-da'wah as-salafia. Wengi katika Waislamu leo, walillahi alhamdu wal minna, hata ikiwa hawaifahamu hii da'wa, lakini washawahi kuisikia, ima watakuwa wameisikia kwa uzuri na wengine kwa kuwa wafikishaji, wengine waweza kuwa hawajafahamu wakawafikishia wakaijua kwa ubaya, si kwa uzuri. Na hii yatukumbusha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, bal kadhabu bima lam yuhitu biilmihi walamma yatihim ta'wilu. Kwa kweli mtu waweza kupandikizwa chuki dhidi ya watu kwa kuwa zile habari huja kwa watu ambao wanachuki na yule ambayo wamfikishia habari zake. Lakini akaja akasimama na kutizama ule ukweli wa hali, akaja na yale maneno, laysa al-khabaru kal-muayana, habari za kusikia haziwezi kuwa sawa kama yule aliyeona, kahudhuria akaona. Nitaanza na utangulizi hapa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin was salatu was salam ala nabiyyina Muhammadin al-Qa'il khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Tume sallallahu alayhi wasallam asema watu wabora kabisa katika huu umma ni ile qarni aliyoishi Mtume sallallahu alayhi wasallam, kisha wale waliokuja baada yao. Kwa maana wanaokusudiwa hapa ni at-tabi'in, waliowaona masahaba na kukutana na masahaba lakini hawakukutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma alladhina yalunhum, na hii ni qarni ya tatu, atba'u at-tabi'in, ambao walikutana na wale waliokutana na masahaba. Hizi karne tatu za mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezisifu kuwa ndio karne bora kabisa katika huu umma. Bimaana tukizungumzia kwa ujumla, haiwezekani katika huu umma kupatikana katika kila sifa ya khiri ambao watashinda wale watu wa karne hizi za mwanzo tatu. Kwa utaje chochote wewe katika sifa ya khiri, utapata kuwa kule mwanzo walikuwa na ubora huo na zaidi. وأشهد أن لا إله إلا الله القائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوالي وليتنغلي ومنزو كتك مهاجرين وأنصار نوالي وليوفوات قويمة هواوت رضي الله عنهم ورضوا عنه Allah amewaridhia na wao wamemridhia Mola wao Subhanahu wa Ta'ala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. Na amewaandalia Allah Subhanahu wa Ta'ala mabustani ya pepo yanayopita katikati yake mito. Watakaa na kudumu humo milele na huko ndiko kufaulu kukubwa. أما بعد فاعلم أخي الكريم رحمني الله وإياك أن الانتساب للسلفية انتساب للجادة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ديوان لقيانكم انتكوف الله أن يرحموا مين من أبيب كوا كجنسبيشنا هي دعوة ambao tutaieleza leo ad-da'wa as-salafia ni kujinasibisha na ile njia waliokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake dhalika annaha tumathilu al-islam al-khalisa as-safi min adran ash-shirk wal-bid'ah yani kwa sababu هي الدعوة السلفية ndio ule uislamu msafi kabisa ambao umesafishika kutokana na uchafu wa ushirikina na uzushi katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ili kuelewa hapa ukisoma aya ya suratul Maida الله سبحانه وتعالى سمى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أبو تيتزام مكين هي آية الله سبحانه وتعالى أمم بيهم تمواك صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم ليو نميو كمرشينيني دينيينو Hapa kuna faida nzuri sana ambao Muislamu akisoma hii aya atakana faidike nayo. Kuwa ukiutafuta Uislamu uliokamilika basi ni ule Uislamu ambao alikuwa na Mtume sallam na masahaba wakati hii aya shuka. Fikiri muone vizuri. Ukiutaka Uislamu uliokamilika ni ule Uislamu ambao hii aya ikishuka anao mtume wa sallam na masahabu sababu huo ndio uislamu uliokusudiwa hapa aliyoma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati kwa hiyo ukitaka neema ya dini iliyokamilika rudi kule kauangalie uko vipi ule uislamu wa raditu lakum alislam dina na ukitaka kujua uislamu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuridhia usiuangalie uislamu wa leo mpaka urudi kule nyuma Uangalie ni Uislamu upi ambao Allah ameuzungumzia hapa akasema ameuridhia utaupata kuwa ni ule Uislamu ambao alikuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Sasa ule Uislamu ule tunaozungumza katika hii aya ndio wale wanaoitwa as-salaf wema waliotutangulia Mtume sallallahu na masahaba wake na zile karne bora za mwanzo. Sasa hii da'wa ikanasibishwa na wale kaitwa ad-da'watu as-salafiyya. Yaani da'wa inaojinasibisha na wale wema waliotangulia kule nyuma. Kwa ni ule Uislamu ambao imeteremka hii aya wakiwa nao Mtume wa sallam na masahaba wake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa azungumzia ghurbatul Islam ule ugeni utakaokuja wa Uislamu akaulizwa na masahaba kuhusu hawa ghuraba ni akina nani? Qala hum man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni wale ambao watakuja kuwa kama nilivyo mimi leo na masahaba wangu. Sasa wewe usiende mbali, fungua macho yako Muislamu, uangalie katika uwanja huu wa da'wa ambao watu walingania. Kuna da'wa nyingi sana, mpaka kuna baadhi ya walinganizi. Ye mlinganizi azungumza mmoja kwenye khutba ya Jumaa asema makundi yamekuwa mingi, hata hatujui tena ni lipi liko kwenye haki, sio fahamu. Khatibu asema ye mwenyewe hajui nani yuko kwenye haki, huyu wafaa kuwa khatibu? Sasa ikiwa wewe hujui ni lipi liko kwenye haki, wawalingania wale watu katika nini? Lakini ni ufahamu kuwa mpaka kuna baadhi ya walinganizi hawafahamu, hawaelewi. Na haya maneno Mtume صلى الله عليه وسلم tayari ashaeleza huko nyuma, wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahid. Sasa wewe ukishaambiwa kuwa makundi yote motoni, si mimi nilisema bwana, hii kidogo nataka kidogo ni emphasize hapa, si mimi nilisema hivyo. Alisema hivyo nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kulluha fi an-nar illa wahida. Ukisikia maneno haya yatakana uingie na hofu, nisije mimi nikawa katika yale mengine. Hili moja ni lipi? Hili ni lipi? Sasa fungua macho uangalie ni nani katika walinganizi wanaowalingania watu kuwa kama mfano wa Mtume sallam na masahaba. Usikae ukawa na taasub, vile ndivyo nitabaki hivyo hivyo mimi hata ukaniambia nini. Ama tayari wewe ushakinai na yale uliokuwa nayo katika upotofu, hutaki kukubali kusikia haki. Fungua macho Muislamu, angalia makini nani anayekulingania wewe katika kujifananisha na Mtume za sallam na masahaba. وقد قام بالدعوة إلى هذه الدعوة المباركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده. متزكوديذا ناني alianzisha kulingania katika hii da'wa. Wa kwanza alianza kulingania watu katika hii da'wa ni Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم na masahaba wake. Mtume صلى الله عليه وسلم alipoondoka, masahaba wakashika bendera ya da'wa wakaifikisha, kisha wakapokea waliokuja baada yao. Thumma tarahum attabi'un wa atba'uhum, kisha wakawafuata attabi'un na wale waliokuja baada ya tabi'in, min amthali al-Hasan al-Basri. Ukitaka kujua salaf wa hii da'wa nani? Al-Hasan al-Basri rahimahullah wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Urwa ibn al-Zubayr wa Abdullah ibn al-Mubarak ومالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي أمبايو واتوا إست أفريكا وجنسبيش أنا مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه بيا لكوا كيلنغانية كتكهي دعوة وأبي إسحاق الفزاري ووكيع بن الجراح وإسماعيل بن علي والسفيانين سفيان بن عيينة سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجة وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن عبد الوهاب والشوكاني. ثم في عصرنا هذا من أمثال الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والفوزان وربيع المدخلي والوادعي والجامي وغيرهم ممن ترسم خطاهم. لو إن جلوا كتكون أوفيوني أمباو ومفواتا جيا كلهم يدعون إلى منهج واحد وعقيدة واحدة. واتهاو لنغنيا كتك منهج مون نيتك ديلا إلي موجة نوي واتزامي والي ونوفواتا مكوندي بوتوف كتك حزبيون نو إن جلوا كيشا وكتجيو ونوفيوني واو ناني. Na ndio pale ukaona vile hakuna mmoja anayefuata manhaji yao, yabidi sasa watafute namna ya kuwadanganya watu wasofahamu, maskini awam, kuwa hawa pia tuko nao. Ndio leo muona daura, kama juzi kulikuwa na daura ya sambazo itwa dauratul allama Ibn Uthaymeen. Wapi Ibn Uthaymeen na nyinyi? Wapi na wapi? Ibn Uthaymeen mwimbaji, tuwaimbaji ya Ibn Uthaymeen, wani Ibn Uthaymeen minkum antum? Taib, daura Ibn Uthaymeen, hatuambieni vitabu gani mwasomeshe kwenye ile daura, ama maudhu gani tuzungumze kwenye ile daura. Kimwa hamwambii kitu, mafumba fumba tu macho. Allahu musta'an. Wa hakadha yadhhakuna 'ala an-nas, kwale wasoelewa basi wana daura al-allama Ibn Uthaymeen ba. Kumbe hawa pia wako na Ibn Uthaymeen, wapi kwa wapi? Wallahi tutatoa maneno mangapi Ibn Uthaymeen katika yale wanaoyafanya ya makosa watayakataa. Watolee maneno Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika yale makosa wanaoyafanya, ambaye Ibn Uthaymeen anasema hivi hapa, anasema hivi, nyinyi mwafanya kinyume, uangalie kama watakubali. Na hili limefanana na hawa watu wasiojielewa, utawakuta kuwa Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ni mwanachuoni ambaye amekubalika na kila anayejinasibisha na sunna, hawezi kumkanusha. Sasa kwa mfano, utawapata wale wanaojinasibisha na sunna lakini hawako katika sunna, katika nchi ya Tanzania wajinasibisha na Sheikh Al-Albani rahimahullah, kisha wana marafiki zao kama wao huku ambao wafanya da'wa pamoja. Na wakumbuka vizuri sana, sisi wanafunzi wadogo wakituita Albaniyun, yani huku wamzungumza nani? Sheikh Al-Albani vibaya, kule wamzungumza vizuri Sheikh Al-Albani. Sijui mwona. Sasa hawa, hii cocktail hii huwa ingia vipi? Mwelewana vipi alafu huwa? Lakini hawana budi, kwa kuwa upande ule hawana budi wajinasibishe naye ili wakubaliwe, basi wakakubali hivyo, kwa sababu hizi ni mawaqif siyasiya, si mawaqif ilmiya manhajia. Ni mawaqif za kutizama watu vile walivyo, ni nani anayekubalika fulani, wacha tujinasibishe naye ili tuwafumbe macho watu katika yale tunataka kuyapitisha. Almuhim, hawa wanaovyoni tuliowataja kwa majina na wengineo ndio walinganizi wa hii da'wa. Ikiwa yoyote atakayekuambia ni mwingine asiyekuwa hawa, akataja watu ovyo ovyo, ujue amekudanganya. Hao ndio walinganizi wa da'wa. Walaqad ahsana al-Imam al-Asbahani indama qala. Al-Imam al-Asbahani ana maneno mazuri sana, tuyasikize tufaidike nayo. Anasema وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل وطريق النقل هابنا بستيتيزا وطريق النقل. كنيني أهل الحديث كوكوتي وليكو دعوة يوني موجة إليلي سكريزا وكيفهاموا دعوة سلفية. Ukasafiri nchi yoyote duniani, ukikaa msikitini hivi, utasema wewe unaizungumza salafi. Ukikaa msikitini sema wewe salafi. Kwa nini? Kwa sababu yale maneno tunayoyazungumza hapa ndio haya haya utayasikia Madina, utayasikia Makka, utayasikia Riyadh, utayasikia Tanzania, Kenya hapa sehemu yoyote, utasikia Uganda, utasikia kokote, utani Rwanda, Burundi, wapi, utasikia maneno ni haya haya. Kwa nini yako hivyo? Asema wakana sababu, sababu ya hayo fi ittifaqi ahli alhadith annahum akhadhu ad-dina min alkitabi was-sunnati, sababu wao wameichukua dini yao kutoka katika Qur'an na Sunna, wa tariqi an-naqli, na kwa njia ya kunukuu. Bimaana hawa waliopita wanaokuja baada yao wanukuu kutoka kwao, na wanaokuja baada yao wanukuu kutoka kwao, na ukiangalia silsila yaenda mpaka ishia kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana haya tutakayozungumza hapa yote biidhnillahi ta'ala mtaona twayanukuu kutoka kwa wanaovioni waliotangulia huko nyuma. Na raha ya hii da'wa yenda hivi. Hutaona mtu akizungumza kwa fikra yake. Na yote atakaye khalifu atajulikana huyo amekhalifu njia ya sawa. Kwa nini? Kwa sababu atakana abakie katika maandiko yaliyokuwa katika kitabu cha Allah na sunna ya Mtume sallama kwa ufahamu wa wale wema waliotutangulia huko nyuma. Sisi tunukuu tuwafikishia watu. Nafikiri liko wazi. Kwa hapa kwa nukuliwa tu. Si kutunga. Si ati twakaa shura bana. Usemaje bana twakaa shura? Tufanye vipi da'wa tuifanye hivi na hivi? Mi naona hiki kipengee hiki tukiondoe hiki. Hii mambo ya kutiitii viongozi ondoa hii. Chafua wao. Hutuba ijayo bana. Aya, sasa sisi tushabadilisha msimamo wetu. Sisi bana tumeonelea Hapa ni qala Allahu, qala rasuluhu. Kisha qala Allahu ala fahmi man. Si ufahamu wangu mimi wala wewe wala fulani, la. Sote sisi tuna akili zetu. Wewe waweza kufikiria tofauti na ninavyofikiria, na yule waweza kufikiria tofauti na tunavyofikiria sisi, lakini sisi tuhukumiane kwa ufahamu wa wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni masahaba. Je, hivi ndivyo walivyofahamu? Ni kama leo aje mtu azue katika dini ya Allah. Akiambiwa huu uzushi wako wewe umeutoa wapi? Kwa mfano, watu wa dhikiri za kukohoa. Ho ho ah. Ah bwana, umtoa wapi wewe ibada hizi? Kwani nyinyi mwaisoma Qur'an? Wewe twaisoma. Wewe hujaona ile aya sema niwatajia katika daura iliyopita, wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Wama ya'lamu ta'wilahu, nasema ta'wilahu illa Allah. Mwanzo wacha tuache ufahamu wewe, waelewa unachokisoma. Waelewa kitu gani unasoma? Ah, nyingine bwana, basi tafanya nyingine. Ipi? Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, ndio ile turuka ruka sasa. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ukimwona mtu ameanguka ndio hiyo qiyaman wa qu'udan. Taratibu, sawa. Tuchukulie hii aya ni dalili umechukua, sio? Lakini mimi sioni maana yake ni hivyo unavyozungumza wewe. Na wewe huoni maana yake ni ile mimi ninazungumza, sio? Kwa hivyo hapa tuzozana mimi na wewe. Hatujaelewana. Asisi turudi nyuma. Hii aya kwani aliyeteremshiwa nani? Utasema ni Mtume Muhammad SAW, sio? Kuna tofauti baina yangu mimi na wewe kuwa hii aya inshukuru Mtume Muhammad SAW? Hatuna tofauti katika hili. Je, aliyeteremshiwa amfahamu vipi hapa? Na amewafundisha vipi wanafunzi wake masahaba? Mbona hilo jambo nalifanya wewe hawakuelewa wale kuwa maana yake nkurukaruka na kusema ho ho ho wakafanya wale? Kumaanisha kuwa ufahamu wako na nini? Kuna makosa. Sio mafahamu tajiri. Kwa hiyo katika kila masala ya kidini ambayo sisi tuweza kuvutana, turudini kule nyuma tuangalie kwani wao walifahamu vipi wale? Wallahi lau kama watu watafanya hivyo, tutarudi kuwa sote kumbe tuelekea katika kule anakotaka Mtume wa sallam kutuelekeza. Lakini ikiwa mtu akiambiwa kuwa hili unalifanya ni kosa, qala Allahu kadha, qala sallam kadha, na masahabu wamefahamu kadha, bado yashindane. Kisha la ajabu asema hao wamekuja kuleta ikhtilafu baina ya Waislamu. Si kweli, sisi tukombe kitu kimoja. Sisi tuko katika Qur'an na sunna na ufahamu wa wale wema waliotangulia. Uko na sisi ama huko na sisi? Amisikubali, basi alileta furqa nani? Mimi ama wewe? Sio mkatatu, ni wewe uliyekataa. Sisi tukulingania wewe katika Qur'an na sunna ya Mtume sana kwa ufahamu wa masahaba. Wewe wasema sitaki, alafu unisingizia mimi naleta furqa. Sileti furqa. Lazima mimi nitawaambia watu kuwa yule pale yule si mtu mzuri, yule hataki kufahamu Qur'an na sunna kwa ufahamu wa wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wewe ndio umejitenga. hujatengwa. Turudi hapa, asema faawrathahumul ittifaqa wal itilaf, kwa sababu ya kuwa wao wanukuu ikajaalia baina yao kuwafikiana na kuwa pamoja, sababu kila wanachokizungumza wanukuu. Wa ahlul bid'ati akhadhu ad-dina min al-ma'qulati wal-ara'i fa'awrathahum al-iftiraqa wal-ikhtilaf, na watu wa bid'a dini yao wameichukua kwa akili zao na rai zao ikawarithisha wao kufarikiana na kukhtalifiana. Nitatoa mfano hai. Alikufa mmoja katika zuama al-khurafiyin hapa Kenya, katika wakubwa wa makhurafi. Akasimama bwana mmoja ambaye ni mtotowe, mtoto wa bwana, katika sifa nyingi alizomsifu nazo babake, akasema mwanzo, babangu ni mbora kuliko Sa'd ibn Mu'adh, babangu ni mbora kuliko Saad. Nyote mwakumbuka, ilienea klipu kila mahali. Kama hujasikia basi pole, maana uko nyuma kidogo, lakini ilienea kila mahali. Saad ibn Muadh mumjua nani? Ni yule sahaba aliyetoa hukumu kwa Mayahudi wa Banu Quraidha kuuawa wapiganaji wao walipomfanyia khiana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, laqad hakamta bihukmi Allah, umehukumu kwa hukumu ya Allah, min fawqi sab'i samawati. Saad alipofariki, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ihtazza arshu ar-rahman bimauti Saad, arshi ya Allah ilitetemeka kwa kifo cha nani? Cha Saad radiyallahu anhu arda, sayyidul ansar. Huyu sahaba metaja tu kidogo kuhusu yeye, lakini ana fadhila nyingi sana radhiyallahu anhu arda. Huyu bwana sema, kwani ansomesha nini? Babangu ansomesha sana, kwani huwa ansomesha nini hata mpaka arshi Allah itetemeke? Maneno kama ya kejeli alizungumza. Nakumbuka nitoa khutba nikazungumza kuhusu ili suala, na nikasema ilikuwa ni haki kwa wale waliokaa, mmoja angesimama na kiatu akampiga cha kichwa yule bwana, afanye adabu. Wewe mzungumzia sahaba namna hiyo? Babako khurafi bora kuliko sahaba, hata angelikuwa walii babako, tena tabi'i, hawezi kuwa mbora kuliko sahaba hata siku moja. Hapa kwa nini mimi nimeeleza hiki kisa? Maanake ni cha karibuni, si kitambo sana. Wakatokea baina yao wao kwa wao, mmoja akamwaka, nafikiri pia hiyo kaenea klipu, akamwandikia yule bwana, da, umekosea sana bwana, babako mbora kuliko sahaba bwana, wewe umekosea hapo. Yule bwana akasema, sikukosea, siku eti atarudi nyuma, sikukosea na sirudi nyuma kwa hili nilifanya. Akazungumza maneno kama haya na akajadiliana na kushindana mpaka leo. Ikiwa kuna mtu ashamsikia akisema kuwa mimi nimekosea, niambie mimi hapa, nasikia nikosea, nsema ninakosea, rudi nyuma. Hakurudi nyuma. Ashahid, kwa mfano, ingelikuwa hilo linsemwa na mtu wa sunna, mfano, sisi tungemwambia kuwa Allah asema hivi kuhusu masahaba na Mtume sallama asema hivi kuhusu masahaba, kisha ngoja tukufungulie vitabu vya aqida vya salaf, wasema nini kuhusu masahaba, wasema hivi na hivi na hivi na hivi. Sawa bwana, umekubali mkosea, tangaza kama vile ulivyotangaza pale, tangaza useme mmekosea kwa watu, waambie watu mimi nimekosea. Akisema mimi sikubali, sisi tutafanya nini? Kaa kando, we hatuko na wewe, wewe umewakosea heshima masahaba. Mpo vizuri? Yule bwana baada ya hapo, maulidi inayofuata pia mzungumzaji yeye, ikitoka hapo mzungumzaji yeye, na mpaka leo hakuna chochote chafanyika. Hii dini jamani, kuna dini yaenda namna hii? Kwa wao daima wataftarikiana na kukhtalifiana. Kwa nini? Kwa sababu dini yao ni akili zao zinavyowatuma. Ya yule akili yake ndio namtuma aseme hivyo. Haya mambo yatokea kwa watu wa bid'a, lakini kwa watu wa sunna Allah amewahifadhi kwa nukuu wanazonukuu kwa wanaovioni kutokana na mambo kama haya. Hapa kuna maelezo tu ya ruke, twende kwenye at-ta'rif bil manhaj as-salafi. Naona wakati waenda, lakini kulingana na maelezo niliyoelezewa kuhusu huu mji wetu, Allah wabarikie wanaoishi katika mji kama huu, itabidi twende taratibu ili tuelewane tuzungumza nini. Pole pole inshallah, ikiwa Allah anjalia tumalize kwa wakati fabiha, atakujaliwa inshallah taala, na hakika kile ambacho tutakizungumza kitakuwa kimeeleweka biidhnillah.